somos los rulos que vamos a bromar. Somos los rulos ruliños, no lo podemos negar, que somos los rulos que vamos a bromar. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Deixou-me a dor, minha, minha nai deixou-me o mare. Meu pai deixou-me a dor, minha, minha nai deixou-me o mare. Não tinha mais que deixar, ninguém tinha mais que dar. Vale, já temos o outro lado do fio telefónico, o seguinte convidado, que é Alfredo Dourado. Alfredo Dourado pertence ao grupo musical tradicional de Galicia, A Roda. Estábamos escoitando precisamente unha peza deles para poder despedir a Santiago e poder darlle benvida a Alfredo. Moi boa tarde, Alfredo. Que tal? Moi boa tarde. Benvido. Escoitate un poquinho baixinho. Non a ver si agora. A ver se si agora pode ser. Estou aí o límite. A ver, un poquinho mellor agora, non? Vale, igual, pero vale. Vamos a intentar que hay que berrar, hay que berrar, é o que tengo. Vale, veña, vamos a intentar que se saia mellor. Veña, moitísimas gracias por atendernos. Moitos parabéns, porque vas a ter aquí unha actuación excepcional en Cataluña, non? Teño entendido. Sí, pois a verdade é que sí, que, bueno, fainos moita ilusión volver despois de tantos anos, porque... Como sabedes, A Roda tocou aí no ano 81, xa pasaron 45 anos, entón, bueno, para nós pois é moi importante, ademais, para un grupo estar vivo, viaxar, relacionarse con xente, a diáspora, e, bueno, para nós, pois iso, moi emotivo tamén, volver, despois, bueno, pois compartir un pouco do que levamos facendo xa aí 50 anos, que música tradicional, música da terra... e sobre todo para os galegos, para a diáspora, ¿no? Entón, bueno, pois que estamos moi contentos, tamén con moita, bueno, programando moitas cousas, porque ao final este tipo de, bueno, pois conleva moito traballo, entón, bueno, a asociación Toxos e Xestas está aí implicadísima, bueno, pois ainda falamos, fala aí un momentiño aí de certas cousas técnicas. Ao final son moitas cousas, ¿no? Pero bueno, que con moita ilusión. Vale, o que si é certo é que vindes porque hai un gran evento que é o terceiro encontro de Día Internacional da Gaita, non? Sí, correcto. Entón, bueno, van participar varios grupos. Entón, bueno, pois nós somos un pouco a representación de Galicia, ademais que, bueno, está tamén a Asociación Toxos e Xestas. Pero, bueno, nós ademais que temos a gaita, pois, como bandeira, non? Non sempre foi un dos pois, leitmotiv, dos temas principais da Roda, foi a gaita, desde o primeiro disco, ademais, non? Entón, bueno, pois tamén a gaita representa-nos nese sentido, aparte que é un instrumento tradicional de Galicia, non? Entón, bueno, pois, nos estamos, pois, como te digo, moi contentos, bueno, coido que vai ser un evento, aparte, intercultural, non? Porque como hai outras bandas de outros lares, pois sí, coido sí. que iso tamén é enriquecedor nese sentido, non? A convivencia cultural bueno, pois a mostrar diferentes tipos de achega a música tradicional. Saliu unha comunicación na prensa de Galicia, concretamente na rexión, xa outro día falando de vosotros que falando de que a música e a poesía vanse facer xuntas aquí vanse poñer xuntas a traballar aquí na Asociación Cultural Toxos e Xestas o día 13 e 14 de maio, marzo. Sí, nos temos preparado o día 13 pois un acto poético musical, no que teña importancia tanto a música como a palabra. Cuidamos que esencial tamén reivindicar bueno, non sempre facemos música de tipo tradicional, popular, oral, cantigas tradicionais, pero coidemos que tamén é importante pois lembrar de alguna maneira as voces de poetas galegos. Entón este acto sirve un poquinho pois bueno, é un acto máis académico, se cadra que outro, no que podemos como digo, no que van a intervenir ademais Joaquín Ventura e outros escritor, ademais vai levar un pouco o fío conductor e vai sair recitar máis persoas. Entón, bueno, vai ser un acto no que queremos que a voz dos poetas galegos, algúns poetas galegos estea moi representativo, todo é imposible. Pero así que dos máis relevantes estean aí pois representados. Entón, bueno, vai se alternar poemas, recitado de poemas, falar de poesía, e despois cantar pois temas, algúns temas de poetas galegos, sobre todo ademais lembrando un poquinho, porque o acto surdiu de lembrar a figura de Suso Bamonde. Sí. Suso Bamonde, bueno, como todos sabemos, foi un cantautor, un grande referente que musicou a casi toda a totalidade de poetas galegos, moi reconhecido. Entón, un grande referente, sí. Dime, perdón. Perdón, que digo que era un grande referente precisamente de poético musical. Sí, Suso Bamonde, parte da historia da música galega, xa desde Potestei, desde a época dos 70, non? E aparte, fundador da Roda, outros fundadores da Roda, é dicir, que a nosa vinculación é total. Entón, bueno, pois, queríamos un pouco este ano, que foi o 25 anos do seu pasamento, non? Do seu aniversario, pois facer un poquinho unha lembranza da súa figura. Entón, o acto naceu un pouquinho por aí. Entón, bueno, daí, pois, fomos dándolle forma, e ao final, pois, bueno, creo que vai quedar un acto, bueno, moi bonito, tamén na casa, porque é unha cousa que vamos a hacer nós, elaborada por nós, pero, bueno, vamos a intentar que sexa o mellor posible. Fantástico. A verdade é que a participación vos é un complemento a ese terceiro encontro do Día Internacional da Gaita, con os amigos da Gaita de Toxas e Xestas, que eles, pois, de verdad que levan tres anos dándolle vento, como din os mariñeiros, para que todo este traballo de dar a coñecer a nosa tradición galega musical, pois, se vexa plasmada co vosotros facedes, non? Sí, a verdad que, bueno, pois que ten moito mérito, como dixen, facer un acto destes, porque son moitas cousas, pois é moi emotivo, non? E despois é moi tamén significativo que, dado visto desde o punto de vista da diáspora, non? Dos galegos que están fora, non? A importancia que ten, pois, porque, quer dizer, moitas veces non se fan nada, non se fan cousas, realmente é vital, é moi... Outro día falaba co presidente da asociación, ¿no? Es decir, é moi importante que haxe alguén que se preocupe disto, porque ao final, pois os netos dos galegos, os fillos, que é algo que se perde, pois, si ninguén se encarga diso, ¿no? Entón, claro. Pensemos que a diáspora galega, a migración é parte da historia de Galicia, é fundamental. Hai máis galegos fora na diáspora que en Galicia, non? Esa negra sombra, la que nos falaba Rosalía de Castro. Entón, bueno, pois, creo que nos que de parte temos tanta relación coa diáspora, que temos viaxado tanto, pois, aparte, sempre tamén con tan boa acollida, non? Pois, cuidamos que é unha parte esencial da Además, música galega. O lugar que va desa... Bueno, onde estades convidados precisamente con Portosios e Xestas, pero o lugar é un lugar emblemático, é o Auditorio da Once, aí na Gran Vía das Cortes Catalanas, número 400, o sea, algo impresionante, non? Sí. Coido que vai ser, sí, o lugar, como dice, un lugar moi emblemático, acorde, ademais, o que contido que se vai, bueno, que vamos desenvolver. Dende aquí, claro, convidar a toda a xente que, a todos que nos escoitan, pois a sumarse a este evento, porque vai ser, como digo, pois un concerto emotivo tamén, como que serve un poquinho tamén destes 50 anos que está cumprindo que vai cumplir a Roda, non? Xa dentro de moi poquinho, así como a Asociación Toxas e Xestas tamén, que tamén, curioso. Entón, bueno, vai ser tamén un pouco unha recapitulación de toda esta historia, non? Que mellor que facelo pois en Barcelona. E bueno, pois pues iso, que convidamos a toda a xente para que acorde. Tamén traeredes o novo disco, non? Esa nova publicación. Perdón. Que tamén traeredes esa nova publicación que tendes, non? Que incluye o himno celta e todo. Queres falar diso, realmente? Digo eu, si tamén. Si traeredes os discos, non? Que tendes, non? Non, eu non tiña pensado levar... Bueno, porque, aparte, hoxendía, a xente, si quere escoitar algo, teno todo nas redes. Os discos hoxendía son máis simbólicos. Bueno, claro, aparte, bueno, é complicado, logísticamente. Entón, bueno, sí. O que sí vamos levar son, pues, as cantigas de sempre, da Roda, obviamente, e entre elas, xa que me falas do Celta, pues está Foriada do Celta, que sempre está presente nos concertos da Roda, que ademais un dos himnos oficiais ou oficiosos ou como lle queira chamar do Celta de Vigo, que ten moitos, agora xa ten moitos máis himnos, pero quizáis o primeiro ou un dos primeiros é un dos máis significativos, diga quen diga, é a Foliada do Celta. A Foliada, claro, sí. Sí, por cierto, yo sobrino claro. Tío, correcto. Sí, sí, o sobrino, o que lle di o sobrino tío, que claro, lleva... Mira, eso, aparte, mira que ejemplo máis bonito para demostrar a retranca galega. Nós temos esa retranca que outros países chaman de outra maneira, ¿no? Pero nós temos esa retranca en esta canción, esa letra se comproba precisamente porque gustanos darlle voltas cousas, ¿no? Dicir o que non se di moitas veces ou amosar o diferente, ¿no? En esa canción dixo yo sobrino tío, cando realmente era o tío que tiña que dicir yo sobrino, ¿no? Claro. Entón, aí xogamos sempre co argumento ad contrario, que é moi típico da música popular, e exemplos hai moitos, ¿no? Pero bueno, sí, unha gran canción. Sí, hombre, lógico. Bueno, entendo que o grupo evolucionou e hoxendía tendes uns componentes que participan coa vosa gaita, coa guitarra, coa caixa, pero que en realidade esa evolución non deixa de continuar dando, pois eso, dándolle forma e festa ás letras galegas, non? Sí, a verdade é que hoxendía somos unha familia, porque xa a xente que estamos levamos moitos anos xuntos. Como digo, levámonos todos moi ben, instrumentalmente son, bueno, eu son o peor, pero son todos moi bons músicos. Son todos moi bons músicos, todo xente espectacular, nese sentido, non? Sí, a verdad que isto, claro, daqueles comezos, daquel xerremolo, non, da taberna, daquel primeiro disco, pois cambiou moito o conto. Nin para mellor, nin para peor. Eu moitas veces falo con xente que me di, bueno, que a Roda ahora, non sei que tal. Bueno, eu tamén lle digo, sí, pero unha roda de carro antiguamente pues, era de madeira, e hoxendía pues, levan unha lamia de ferro por riba, é dicir, original non hai nada, porque tamén antiguamente íbamos en carros de bois, ahora vamos en coches, que non sei se é mellor, bueno, creo que peor, pero bueno. É dicir, unha cousa é unha frase que eu repito moitas veces, a tradición, aparte de Castelao, a tradición non é a historia, sino que é a eternidade. Entón, claro. Pois, creo que é importante nesse sentido. É dicir, non desvirtuar, é dicir, por meter unha guitarra eléctrica, nós tocamos a guitarra eléctrica, agora levamos unha guitarra. Pero a cuestión non é que sexa unha guitarra eléctrica, a cuestión é o uso que se fai dela. É dicir, claro, se desvirtúas e tal, e ao final toca rock and roll, pois sí, non é a Roda. Ahora, se mantés, é dicir, Xocaloma, nos anos 70 tocaba guitarra eléctrica. En Xocaloma é un dos referentes da música tradicional. Por decir un exemplo, pero é un pouco así unha reflexión. Pero eu puño como referente polo feito de que esa evolución continúa, é importante porque estamos outros tempos, pero esa evolución non lle quita poder a esa tradición popular que vosotros empregades. É dicir, as letras son tradicionais e son letras que saen do pobo, non son... estridencias, non? Por claro, efectivamente. A música tradicional nos mantemos exactamente a mesma armonía, a mesma... Sí, algún exacto, tema podemos exacto. Hacer algún arranxo. Sí, bueno, e sí. Por que non? É dicir, claro, non desvirtualo. Vale. Entón, coido que se trata disso, de enriquecer, de tamén un pouco darlle, dar conta das nosas inquedanzas musicais, porque cada un de nós somos músicos, entón, cada un temos certas ideas, ou tal. Pero, como digo, sen perder o norte, sen perder a cabeza, non? Entón, bueno, se trata de decir, o miudiño, se os coitas, pois, pouco difire daquel miudiño original que se cantaba na taberna nos anos 70. Eu quería... Que podemos ver que pode ter unha base de teclado. Vai. Sí, sí. Quería poñer en valor o bueno, valor non, relembrar precisamente unha frase que decía que vosotros tendes na vosa páxina, arroba no ronsel da mellor canción tabernaria que decía Xesús Alonso Montero. Por certo, acaba de falecer. Acá iba a dicir agora mismo. Unha mágoa que todo o mundo jolín. Iba a dicir agora mismo, olvideime. Mira. Sí. Iba a decir ao principio, mira, con tal esquecime, efectivamente, si serve de algo ou de recordo este programa ou estas frases ou digamos para Xesús Alonso Montero, que foi meu profesor na universidade, sí. E que participou como bendís aí nese, acórdame ademais que quedáramos nunha cafetería para leume ali en situ pois o prólogo que fixo dun dos nosos discos, o sea, aí queda a cousa. A mellor canción tabernaria, claro, sí. Que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Moi triste, bueno. Moi triste porque, bueno, eu coñecino unha gran persoa, un erudito. Tamén o tratamos nosotros, estivo aquí en varias ocasións, bueno, un mestre en todos os sentidos, un mestre, sí. Claro que sí. Bueno, a verdade é que vosotros continuades coa tradición popular, pero que ao mesmo tempo tamén lle dades un xiro que tenga a veces, en algunhas ocasións, algo que empregamos moitísimos galegos, que é a retranca, non? Sí, sí, falaba antes. Bueno, é parte da nosa idiosincrasia, non? A retranca, claro. Dicir, vai con nós. Meu pai, bueno, era unha persoa moi retranqueira, dicir... sempre estaba con eses, bueno, con eses voltas, non sei que, dicir as cousas ao revés, tal, é un pouco o noso DNI, é dicir, somos así. bueno, de letras hai moitas, non? Ahora, bueno, pero de la roda ten moitas letras destas de retranca. Claro. Que ten tamén algo que ver coa picaresca, non? É dicir, coa realidade social tamén, non? Ten aí unha certa relación. Sí. E coa realidade social, que tamén... Muy bien, ¿no? Con realidad social, correcto. Sí. Correcto. Pues, como se puede ir por lo vento y por lo aire, ¿no? Ah, mira, mira, por ejemplo, vale, está bien, gracias. Efectivamente, Damei Xurxo Souto fala desa frase, dicir, os galegos, claro. Ten un artigo que teño unha casa nunha revista que di, a roda canta fun polo vento e fun polo aeta. Como sí, se pode ir polo vento e como se pode ir algo imposible, non? Sen embargo, maxia popular, dicir, os galegos os galegos cantamos cousas que os propios galegos non entendemos. Sí, sí. É certo, claro. Non? Son, bueno, pero somos así. Bueno, o que estabas dicindo ti antes, esa idiosincrasia popular galega que nos define non como aqueles indecisos que non saben se subimos ou baixamos a escaleira. Sí, sí que sabemos. Sabes. hai un conto moi bo que eu fago moitas veces en situación. Sabes ese do un galego que se mete no ascensor, ella di el tipo de ascensor, sube ou baja. Ella di el tiralle. Pois iso é un pouco o que dicías, ¿no? Indefinición non, esa é a definición propia, ¿no? Esa é unha definición, claro. Sí. Claro, pues, de verdade, Alfredo, vai a ser un placer te aquí, mantervos aquí e aplaudirvos precisamente ese día 13, o 13 e o 14, non? De marzo. Sí, o 13 o acto, o como digo, na asociación, que é un acto, sí. Acto poético musical, bueno, un acto breve, sobre todo, bueno, tamén de lembranza de Xuso, Bamonde, con cinco participacións musicais, con algúns poemiñas, non, é unha cousa, pois iso, como digo, máis de lembranza. E despois o día 14 temos no auditorio da 11 o acto grande con as outras bandas, claro. Que bueno, que vai ser tamén moi bonito, nos pechamos o cartel, como digo, convidar a toda a xente que bueno, que se sume, porque vai ser un acto moi bonito. Vai ser un acto extraordinario, porque vosotros dades o broche final precisamente a ese traballo que está preparando todas esas estas, que van, bueno, van lanzados. A verdade é que últimamente, anterior tamén tiveron moitísima participación, moitísima xente, e este é o terceiro encontro do Día Internacional da Gaita, que eles estableceron, nos foron eles os propios inventores. Bueno, pois agradecerche moitísimo que estiveras con nosotros e que nos deras entender ese traballo que tan importante que estades a levar adiante. Música tradicional galega. Ya estamos aí nos 50 anos e seguimos, como digo, nos concertos seguimos rodando. É dicir, esta roda, aparte do meu pai, cal é o oficio dunha roda? Dar voltas. Pois esta roda non pode parar, ten que dar voltas. Esta roda roda. Esta roda roda, correcto. Moi ben. Moitísimas gracias outra vez. Moitas gracias a vos. Espero, bueno, a ver se nos veremos por aí cando estemos. Moitísimo éxito en todas as vosas interpretacións e intervencións. Veña, hasta outro momento. Moitas gracias a vos. Despedimoste coa vosa música. Vale. Veña. Un apertar. Hasta logo. Apertar. O terceiro venga, chega, niño, yo remate, son chorneno. Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de tanto, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patatas novas. Yo de modo che pilla aquel conto, e por el che fai un xuramento. Non lloreas, nena, non lloreas, yo lloraré, macho vento. No lloreas, nena, no lloreas, yo lloraré, macho vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de tanto, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patacas